إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزام تعاليم الكتاب والسنة فإن نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة متعلقة بهذين الركنين العظيمين وبعد ذلك فإن خطبتنا اليوم تدور بمشيئة الله جل وعلا حول الفروق بين تجارة الدنيا والتجارة مع الله عز وجل قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر من خسر فكل الناس يغدو فبائع نفسه فموثقها أو موبقها وقال الناظم رحمه الله جل وعلا أخي إنما الدنيا كسوق تزينت أقيم لنا وانفض أمر الفوانية وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها أم راضيا ولا بد من بيع ولا بد من شراء ولا بد بمشي رائها أو غاديا وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس ولكن من الذي يكون شاريا فإن باعها لله أعتقها إذن وكان له من جمر النار واقيا وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا وقد ربح البيع الذي تم عقده وجل الإله المشتري جل ربنا وقال أيضا رحمه الله بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم بقوم بايعوا المختار فأعادنا ثمنا أجل من المنى جنات عدن تلحق الأبرار عباد الله فالدنيا سوق والناس جميعا تجار والتجارة إما أن تكون مع الله عز وجل أو مع الشيطان وليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله والسؤال إذن هو هل التجارة مع الله عز وجل كسائر التجارات فيمكن لكل أحد أن يتاجر مع الله عز وجل ويربح عليه أعظم الأرباح والجواب أن التجارة مع الله نوع خاص من التجارات لأن سائر التجارات بين فقير وفقير ومحتاج ومحتاج فأنت تحتاج إلى السلعة والبائع يحتاج إلى الثمن أما التجارة مع الله عز وجل فهي معاملة بين العبد الفقير المحتاج وبين الرب الغني الكريم فكل أهل يريد معاملتك ببيع أو شراء أو مزارعة أو مضاربة فإنما يريد أن يربح منك وينتفع نوع منفعة فالله عز وجل غني كريم يريد منك أن تعامله حتى تربح أنت على الله عز وجل أعظم الأرباح، والله غني عنك وعن معاملاتك. قال الله تعالى: لن ينام الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. فكل أحد من الناس يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لنفسك. الفرق الثاني بين التجارات، بين التجارات في الدنيا والتجارة مع الله عز وجل، أن التجارات في الدنيا عرضة للمكسب والخسارة، وأما التجارة مع الله عز وجل فهو في الربح دائما، لا يمكن أن تخسر بحال من الأحوال. كما قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تخسر التجارة مع الله عز وجل. الفرق الثالث أن الأرباح في تجارات الدنيا محدودة، لأن الدنيا حقيرة دانية فانية، فغاية ما يمكن من الربح أن تربح السلعة 100%، الدرهم يربح درهما، أو 200%، الدرهم يربح درهمين. أما الأرباح في التجارة مع الله عز وجل فهو عظيمة جدا، لأن الله عز وجل غني كريم. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الفرق الرابع أن تجارات الدنيا قد يدخلها الغش، فتكون عند التاجر سلعة معيبة فيدلسها ويروجها فتروج. أما التجارة مع الله عز وجل فلا يمكن أن يدخلها الغش، لأن الله عز وجل عليم خبير. فكل أحد يمكن أن يتاجر في الدنيا ويحقق الأرباح العظيمة، أما التجارة مع الله عز وجل فهي تجارة العلماء الذين يعرفون فقه التجارة مع الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأقول ما تسمعون فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الأحد الصمد المنفرد في الجلال والجمال والكمال، ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه ونصره إلى يوم الدين. وبعد، أنا مسيب في البشر بيطا ليسرن الله تبارك وتعالى أم تاوتا ويتكي هون مكو أكتو حيبوت ويتكو دمو يمري أن يؤيتكمو yettu da mai nema di makko di wara ni en di tawata no wiri en non e wawata andude no di poti ha wawen di limude sara en wawata mo kan yettu de yettore men ha no o hana yettire de non kal ko dun sinela do be maka ino anta kama asnaika ala nafsik yettore nen tigiri ko de yettire hore makko ne woni yettore tedi den kala subhanahu wa ta'ala tu woni handu do dewal gonga kala rewado mo ana kanko dewal ngal ko ngal mere ngal nafata سيدنا ميلادون صلى الله عليه وآله وسلم كم بتوني نلا بيرجنا نقول هذا مفسدينا كلام وانا كم بكو يرجنا نتدو دينا سيو يرجنا كو يرجن كو نلا دم عليه الصلاة والسلام أدكم بعد ميواتي هوريا ميواتي يوم قلق الله سبحانه وتعالى كلك واندين اتوا دين قام قول قدن ثم للبني آدم ونك أدنو كلا حرو ندو فتي يريد خطبة من مهند أورو نقو وراد بركي سود جياد نسود الله سبحانه وتعالى إنه ييلو إحقه لي سندن نتاوتا إنه سرسي حقه لي نغيبو جيسودا يايا وندي أدنى دودي نغيبو جيسودا يايا وندي لهم حقه لي الله تبارك وتعالى إجياء بمكة ko wadi non ngenen aduna do be yeeyde toode Allah subhanahu wa ta'ala wi hakkule men makko kadi timo yeeya tooda hiden yeeya tooda o wiyenge suratu tafsir ko ono yo gondimbe on ngaccata mi kindila on julanka ko ngutawata yo soodi ringu on yeeyi ɗum ngu wonay saabu ko dandi o lesɗe muutude ñande dargal iɗen humpa ɗum o wi sooda yeeya wonko hakkunde men e jooni mangum koyo gondin Allah subhanahu wa ta'ala no haana gondinirede noon gondinon nelaano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noɓe haana gondinirede noon tinno ɗon e laawol jooni moɗon ngol waɗiron ɗum jawle moɗon nde nge fittaali moɗon ndin si on timmini ɗiɗo fiiji nayi haray ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴandange kala ko fagginti ɗon ka dow leydi ɗo o wi en e aya go tan ko jalla wa ala wondema o soodi e juuɗe gonɗin beɓen fittaali maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen siɓe jaɓi ɗenndude ɗum ɗo fof wadde juuɗe makko haray ko ɗum ɗo woni sooda yeeya o coggu ngu o jonnata kanko ngun ko naade ɗo naadugol ɓe aljanna ɗe tore allah subahanahu wa taala newnon en jaɓugol ɗum jalaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki oɗo aduna mo wonde yiwde ko nokku mo tawata ko maakiti wono wiirten noon ko marché marché mo tawata o saadama haa gasi kala no wonɗo ka dowleydi ɗo naata e nder oɗo maakiti sooda yeeya ko ɗino woni to marché o kadi ñande dargal kadi wo haray o ñoppaama fo jippike ɓe maaki naatuɓe noon e oɗo marché ɓen ko ɗiɗo tun ko sooduɗo ɗon yeeyi toni e sooduɗo ɗon yeeyi haa perdi ko ɓeeɗo ɗiɗo tun woni yaade dargal hara no iwri aduna ɗo ɓe maaki jama on fof si weeti hino dawde yalta ɗaɓɓo e arkite ko hakkunde rindin ɗo fittandu muɗum ndun e bakka tuuji jooni nden rindini ndu naadi ndu aljanna e rindinɗo ndu e moƴƴire ɗiɗi naadi ndu e bakka tuuji allahu subahanahu wa taala tikkani ndu naadi ndu yiɗo e allahu subahanahu wa taala ɗanden ɗum tarmo projo ko to yiɓɓowo konnguɗi o wii kayo mo siɗɗo julɗo tenduɗo faamu oɗo aduna ko marché imo wawiwa marché ji ɗi tawata ka aduna ɗo ɗi cuɗirama kala ko bani adama ha ton jinni hino e nder marché o o dari ka noon haa o gasi rewɓe ɗo wuuri wuuri sooduɓe ton soodi soodi maawi ɓe gaynino sooda yeeya hannde kadi ko joɗɗi ɗin happi heddiɓe ino wuuri ɗo ɓen hiɓe ka nder marché ha joon ɓe soodude ɓe yeeya ɓe yaltaaɗi taw o wi noon on ɗon marché aduna yankojo feere wo alana kala bani adama tagaɗo ari ka dow leydi ɗo ma o naata nder on marché wooda ko soodi wooda ko yeeyi tawa an hino fota noon ter naato wo hino wela o naatugol ɗo ka o welaka imo wela soodugol yeeyagol ka o welaka ko ma tun o naata ka nder marché ko ma tun wooda ko soodi o yeeyi ko wela o welaka ɗum ɗon ko ma waɗa ɗum e nder anndo gurdagar ko wano noon kadi ko ma la budda o dawa o hirda o dawa o hirda e oɗo marché haa ñande o yalti aduna wo noon marchandise mo neɗɗo on jogii ɗan ɗo gurdam marchandise ɓurɗo mawnude o mo o yeeyoyta e nder oɗo marché on ko fittaaɗo makko ndo jeyndu ko noon si jomen ngoyi inna allaha astara min al muminina o ardini han pusat ko fittan ndu woni ko yeeyete kono ndu fittandu ma ndu wonɗa heddude yeeya e nder oɗo marché o wiiɗa andi ko gonɗa yeeyde ko ngoni sooduɗe o wi o annda o wi si a heddi ndu ɗo fittanda yeeyi jooni meɗen tabaraka wa taala o sooday o rindina ndo naata ndu aljanna wo haɗay ɗum ɗon woni saabu ko rindini fittandu naatugol yiite amma noon si tawi fontini jamaali yeeyde fittandu allahu subahanahu wa taala o sooda haray ko ma o yeeya fittandu no cheytan cheytan kañum sooday allahu tabaraka wa taala tan gueɗu o wi kala noon mo tawata jomi men jaɓani ɗum ko yeeyi ko ngo soodi haray on ɗo ngo tonike yeygu ngu tawata ko hakkunde jiya ɗon e jomi mum hiɓa mo tawata ko jomi men tabaraka wa taala mo ala haaju e hay hunde ala haaju kadi e hay gooto soodi e juuɗe ma ko onɗa yeeyde kon kala mo gojo yimowo goo o wi e ndetti fittaali men ɗin e jawle meɗen ɗen e yeeyi jalla wa ala haray hannde kadi en ala ko haanuɗen suɓaade no waɗirten ɗum ɗon ma no ɗum ɗon waɗirte ko jommum tewjanta en ten jaɓi en bonnaali geygu ngu o wi oɗo aduna ko aduna dariɗo wonko marché dariɗo eno soodede yeeye ton julankaku ngun noon ko goo yeeyiɗa e cheytan ma yeeyiɗa e allahu subahanahu wa taala wo ala termo wa sabu ka dole ni to soda no bani adam ko ye yata ko di joni men terma na di masoda ma hara ya perde ko setan wal ma terma de soda ne ala ta mo wa do wudu ko wana no wo joni lan nangal ko hollu sendi hakku ne nyulan ka ko wana ngo wane de ka aduna do mu hakku de jiya be ben ke nyulan ka ko do ka ngo hakku ne jiya be ben e joni modu ngu to mal far ko ben ak tijara tayni onni wo ko sendi di jawabo Jemaana njulanka kuwangu muhakku nejiya beden, nejomi mudu, kunna waawa njulanka kuji hezji didi. Kwa wali manjulanka kuji doga ili aduna doli nipoku maji. Kwa hakku ne miskino, ne miskino unidogude. E hakku ne padirano, e padirano. E hakku ne marto haji, e marto haji. Tu wana sode de yeye nera aduna. Aya ta alti nilo. Nyon di nilo no yeye. Kala mo ida utiti kilafimu. Ko omari jawdi wo ko omari jawdi hay to angano di poti to uddi de dungo joni de habbe ke bayda ne de haray to huwa faqirul muh ko faqirul muhtaj ko wa ko ko habbe jindo jonno bayri ko ni woni to girde hakkune mere hakkune men ne joni men kan ko hakkune miskino e albudo e hakkune wa suko e yondi nido e hakkune ikkido e marbo ko rondo woni to gude Kurun cekan ko ala haji kui ko iwan da jure ma, ya haka makko. Bal mawa ni marlo haji ko iwan da konge jure makko, ara emara. Wokala mo ila ka aduna no, so ili tu yo ungollo dir hakku ne moro hange makko. Kwangan di ko ya soda mo mako yo ye, kwangan di ko yo sarfo jonne ye ya, kwangan di ko yo mausu sarfo ye yo, ko ni muzara ma muzara ba, mako ya remu sendo. Karang ye jimana, wanlo dir angal ne ofala yo wadi duko, Famu wa nana fore mako neng o fa nana fore mame o fa la e ko gollo dir ton ton ko na fore mako neng ka nana fore mame te ko na fore mako neng ko wadi non si a golli a hebi e mun na fore hara ko le hebi na fore he bura se ko kanko jondu ma jawdi li hara i mo fa la na pi torte ma ko langal o fa la kanko wa wa tangal wate wade ni tal sina to ye i do hebo i jawdi ko di du di wo wari no fa la ma su o sendai du suru mudi du suru hakku ne be tertu be ko walli nay da ko maton dum ko ida ni maton ko anya ni maton maton hen dokke je balu o wada ida ko mini zie ben ko ko ida ni be o anya ni be o wada ida ko su der be ben ko o wada ida ko pento be o wada ida ko nyam ko ben ni do jodi do jodo ko sendira ni ni ko idi o wela dum no mawa tapi man gana Mata kariaga, Tapi mana? Kita yang faham itu dong kalau ko otak itu, awal ini si nuro suruh mako. Karena nama boleh kalau orang salah nuro ko nama boleh mako. Kalau kalau nato kader suruh, ko ha, ko salah. Jadi mencari awal awal itu dari nuro jadi orang mana kader dia paman ko, ko asa foto orang fonda dia. Awal awal sama mudah diri. Awal awal sama cinta bapa. Awal awal tanya mudah. Awal awal sama bermudah. Si mau salah suruh. Ni do jaw di to sen ni ni. Ko idan gol te ojo ni ka ko idan gol hore makko. Ko idan gol hore makko. Ko do si kai kala mo idan o pala yo walli ngir kadu na do ko hore makko pala walli tare. Amma Allah subhanahu wa ta'ala kanu ko pala ya gol la ko ko fu la ko re mun ko ma harta ta ya ta hay e godo tina e ma an. Kan ko jom men mo yon dine dum ko ne ta ta ko ma ko kadu jom na goddo go fal ko an dum heror do dum ko. Ko ti jom men mo wi ko wonno gollu ne kam fat hay e fu ala ko yotto ko mara mo mari haaje mudu ko yotto to kam ko hara o ya bay on dum non ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala won gor ka der merde mon immi ngol wadu don dewan gal ko wonno won ko jonne yo ka kam war ari non hadithul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala ri ko no ye jiya ba kala ko eti don ka dole ni don wa ta'ala lordo ka sakko lordo mi kala kari ko eti don o wa ta'ala nabude sakko nabomi Awa idan, bone mo wanda wate kato uledi doon ko dudi woko e mongo artata. Mwajara ne wanda wate kato uledi doon ko le dudi woka di koi domo, kono kande artata. Woko wana non kalamo ida kato uledi doon apore makko, hakkune maa makko si dogi tunko kampo pala na, ore munna pore wanango pala na. Uwe pechere dimmere nengko sendi hakkune, julan kaku jidi ngidi, wanya man julan kaku aduna mungu foku makku. Kala uddi tu doi sodi yei, maa sodi walli ni hati sodobe. ara inge kuma kungu ngulue bitani nge kubal, ngulue bitani berdubal. Ara iko sa uroha kuda ujo bitoto. Kita wi marsi, kudung yin mire mokudung mafala no. Kita wi boni, kimo tanjiri no kaditun no wari beutude. Jula kaku anu namu mokku kuni uti. Ala yeyo wosona, kumpeli takala kani uti di maka di perdata, o ngala. Kosa uroha kuda. Kudung jiwa, kata yin na kita sartu de, jula kwa siko neese no, sarto non perbe yo jidindo yo sila ton ta kele ande yo gelli di na ko yal ko ta fu he bugol wondu de dum ona ta e mudum amma jula ka ko hakku ne men e jomi mungu joni mengu mundo ngu ala perbe me skala zarra bal kala ko wata tawadi godum o yoda ta kul tapo kullo tapo si kullabi no kullabi ri ku motiri wa ko dongo to wir tapum hanyan de dargal to jonni to yima ku ngawe mo jomi dum do na min golli dum do ko Koina ko hoya on golluda. Mosher ko heti ko mi okke. Tunno ko kanko min jogani dum giade makko de. Poro se jon nan wi. Tan won se jangu de daftere makko ne non jangirte no. Se nin mi jurte ne wono ne nin nirte no. Se tetti jawji makko ni yoka mum be jonni wono wiri no. Se wadi dum kasudi be wadi dum kapeni. Ala hasbil maslaha. Ara be no jile sangini ka jomi mere julanka ko mutawata. Lan saburan go perdata abadan. Ori julaka ko jori nangun go hawa fata kina de mag go perdi ko tono tu woni mag. Ori o fay tera tamere ne ko sen dedi. Wonna man julaka ko di aduna din de fokku majji tono ko e babu. Balle ka go de nangi hare de mari ko ko wete control de prix. Hay ko jawdi ma itta ta ko de amatan de paka la mu ngapan ko ha do ye ya ta yimbe be. Para ite apoi ni konga kome vima kun tunna karma e pila tonna me karmo yama. Aime hapa ni ma tono me ko jeirako. Sitai no ko kante jeir, nato se kura taha kune. Nyulan kaku aduna mungu fokku magu tono ko e tabu. Koko, toda mu sapo. Yei ta mu sapo mung nogai. Ahebi sapo e sapo nu yete hore hore. Tome jea e tono kurungo mauru neko yimbe hebaka. Madu soda mu sapo. So he is a chapman rati. And he is no guy in those sapo. Yula kaku mu, tono mu ngom hewa piti de dofi u. Amma yula kaku mu hatu ne nye jori ne den kanyu. Si awani ikotu, mo yame se sapo. Kudu sita yinu sille asar de sada wakir sitte radiyallahu anhu. Nyande siru mako ngiwi yaman arinati madina. Tawi madina na jarri bora nennong itane hege mola nage jamal lo piti. Njulang njulada beng dugi ari wupi palagol sakko matan ditom. Koyo panje de matorio yeye de hara. Tehe bari kame heba ta tono. Wote lambe ari tawe abubakir nofillo ranon de vi. Matan ditumadu na rongo. Tawe mase ari vi misodi po. Obie ko jelu pao ta. Ose mi pao nima mbudu po. Be mana mbusta po po mi pao nima mbudu. Obie mi yaya tama mi nebi yaburu buriko. Kori ami wadi sapo ko mbudi di. Kori le hebi atika ma yobu do huri du. Kori wadi itake. Kori hebi yobu do huri du. Hei haje yi mbu sapo ko mi yoban sawante mbu jeri. Kori hoya no yobu huri du. Kori nermadi na bo alakur palan jawdi. Alako yobu oma huri du. Kori hebi no wadi atika ma yobu do huri du. Kaat yoba ta nungara da wawi yade. Kori ami yehi o yehi. Timu kseli di na alakur no gomadi na. Mbudi argol yoba huri du yobu donko. Bayre ya fokiti ri yobu dalan ko mi ma ko no buri ko yobu dagon sallahu subhanahu wa ta'ala wi do man jaa bil khazanati falahu asru amsalih shahadi ko tu kulli mi yakata sapo ila bari dum ri mi wawi kana wa an yeyi onno o detti kiro on ko fokku ma ko watte jude ne lano ri ne lano nare ta jomi me wala dum do wo warono onande dum do woni tijara Mubarak. Kono ipanggu dan jilangkaku. Bui pama minggu unde parki. Bui pama itu oki diwadiri dengan di bui ananggari no pami. Takpo wasi oki kududi. O perkai. Tainun jen yang ngawi kundeku dong oku no wongi londi naik. Bui ko oku dong. Aku makir sedih ko sila kong. O wani ya Islam. Aku ada wata awan jenoklah budung anda kotel. Ene nyande o mahe hariko miskino kanko alduko. Tullorrano mahe. Ara idan, kodun dosen ni nyulang kanko mung hakkunde, dia mepen kode yeye nirta kongi hakkunde neng, Allah tabaraka wa taala julanka kuma ko mun kanku o wadi misal o ni misal wonbe dette de jawle mudun de wala fi sabilillah o wihi no wayi wa misal abbere wotere wadi dum misal ido to awai kaba ko de nayro wala ha singal kaba wal yei ha fuhi ha ngal tauti ha ngal wani si akal kili de nai de au no dane a helingal do kaba wangal ko kangal ko a helingal hangal yuri siwa to de hobu gongol gongu a hobi de koppu majje a wani da e sila dohu a iti nairo a nari ko teidan mako a tawa ido lana kan leidi min ala wada normal sapa del dundo me o kala tama e poniri e ponira tama rinai auna a ibo ngal yaltiri ko kangal ko singal simni helungal nila ngal hangal yora hopa po ketta gombo kuba dato wada dunne nirangum titta kaba dinai de watu muna kandir leidi de yamuna walida o saji ni ndia nakani o topi ni dadani o puti ni dadani o marikum o surri dun ni dadani kumbo koko ne maabilitawata geaka eko jondu mako itta nai de ne wada dawi ako dun nonno hore manan kunkuni yande ni hari kontira wotere wotere heddi de ten wada mati dara sida mario ko wadu kare bataka te do nenni ay milti milliardaire be har an na jawdi mun no fotte be pata fekkere go woro se jonne no wi ino wai wa appere awa ne wotere ne fudi ni tawdi jeedi ni tawdo to hara ka beta ka gere ni muru sala non ko appere wotere awa no jonne mo wi ko ni o yebir kalam ni nan de mo ben nyan de dar ngar ya allah subhanahu wa taala arke be lati nan gol mo kallade ori taitan de naa diirane wonda man yulan kaaku wongu aduna hakkunde yimbe ɓendu ko heewi kon jamfano naata e makku moƴƴa woɓɓe jamfoto woɓɓe jamfotoɓɓe yeeyoɓe goo jamfoto soodoɓe jamfoɓe go soodoɓe goo jamfoto yeeyoɓe woɓɓe goo aray jamfo soodowo on jamforos yeeyowo ɗum ɗo goo hinen julan kaaku har ko maddandis gooto kayde si neɗɗo ari soodugol mo jogi ɓuuɗi teekiiɗi o wi oya jonna yeeyanɗo mbustabbo on de timan kandidi caroo mbustabbo jonniima fiihimo mari killan o ala ndaarde mbuɗɗilla mo liiɗa jonniimo o watti nder ɗon a jamfike mo ka a jamfaaki mo a jamfike mo ko jogi wo ko jogi ko kini jogi wo ko jogi ka jeygu ñannde goo finay o tawa hii ɓurtola joyre ari jamfike lan yehi kono kadi ɗum ma heɓaaɗo woɓɓe ɓe ko yeeyowo on tigiri suuɗata ayiɓe wonɗo e martandise mumo mantane ɗum haa tenngo ɗo ka faalama ɗon yeeye yaha yaha yoya tawa hii oɗo jamfikelan kono fayri mi annda ka min yiitiɗa men darngal ɗum kan no heɓo hanni soodowo jamfike yeeyowo jamfike woɓɓe goo arayɓe soodataaɓe yeeyata ko si ari si ari a wi a fooga e huunde a fuɗɗike termude ɓe mbaɗa ɓe galo noon ɓe ɓeyda piri huunde nde wonɗa termude nden waɗan ni baal haɗa ko defte on kiɗi yeeyata ko haa ɗoɗo deftere haala hay fuufi joggu deftere ara hiɗa temma deftere inna nde ko jeɗu ennama ko 15000 nde jarata wiya mbiɗan saala gacca noon mi ɗimiiɗo mbaɗenna ene nde deftere gaton jogii nde ko jeɗu yeeton nde hiɗa innanninde ko femmi ko jeɗo noon yeeyeton nde ay joni o tafiniire e doya siw ko yilto to jooni hannde kadi wiwtugol diini ɗo mo fillata ko ɗum fiyota oɗo soodu harta 15000 ɗa ko wiigol yeeyelan ñeña towi ene o yeetalande 20000 ɓay waata soodde nde ɓuri ɗon hay jooni hannde kadi oewe jooni hacci balla golla ngoodi aani ɓeydi 2000 ayi oɗo ɓeydin ɗomo naa soodowo kono jaltitem no waawi hara oɗo no faamodire jammartandis o no waawi hara ɓe faamodira fof no waawi watta wa ala kulli yulan kaaku wongu mu'amalatu bayna annas fi dunia kadi yadkulu ha lkish jamfa ino naata e muɗum amma gollodiral hakkude men e jooni manngal jamfa naatataa e maggal jamfa si naata e ɗum e dewal haray ko jiya oon jamfa kan giwre e muɗum amma jottindi jooni nayi yoɓa tani kanko wonaa o jamfotooɗo ko waɗi noon o wii o yiɗaa jamfotoɓɓe ko wala noon ngo wii nguuɗon julan kaaku ngonde wolde ɗo fii muɗum ayɗen jaɓi aduna ko marché en fof ko en soodooɓe ko en yeeyooɓe goo hakuna soga wa yaya hakuna munga joni murrawa manoviri no kam hakuna soga wa yaya hakuna shaita hakuna munga shaita yetta joni men rafta shaita kote no vidon sote kando ulegi no kori no njula nkaku adena mungu paku mangu kora mwono wae natu tembu joni ya hii maube no imudu saibe no imudu reube no imudu harako na yeze jiube hino imudu kumyo ni no sodu de yaya kono sauti njula nkaku hakule jia mbe nge joni mungu para no uonata itoda yaya kune mabe toko wee mbe njula nkaku kungu hera ningu seba vene mokere tenno seba venong toro sere Allah subhanahu wa ta'ala watu yonge der mabe ko wabi nong kududi mera ka jante de noka Qur'an mera ka jante de ka sunna sawa mokere me kong kududi ala jokken Qur'an ondare haka joni men janti kuburi tunu ke benno wo kana be ya sodo ngata dala na ko dala mo ke wala kin aksara na la yasu wala kin aksara la yasnau wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah innal ladina amanu wa amilus salihat wa in wa fa inna katiran min al khulafa'i la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladina amanu wa amilus salihat wa idha wa qalilun ma kala ka panti motere ne godon tun ne goto kala ka uda kon ara motere uda he ba de don kodo kita ye yo diro te jo mi men gudo nge mun wonne wolta mun ka tela de ni de wono ita Allah subhanahu wa ta'ala wadon nge mate wo ko to fu ina ne wa no mo to du goliye ya ka aduna do sa e ka ma sa ta wo ka pa maga jengi wadi wo ta ka wa iko bisi ti wadi wo ta ka wa iko khabal wadi wo ta ka wa wadi tile diu kota sawa ta tambi e kaidiri ma e karto kota ko ala habbi istifaatihi wa ghinahu amma yuran ka won bu hakkule jomi men ni jiha ta dengu ko khassul lil ulama'i rabbaniyyin al 'amilin bil kitabi was sunnah ko hera ni karamo ko be andu be jomi mum ben golli diro be qur'an e sunnah be kono jomi men yidiri non kala mo wana ben ton karahan munafiq sai lermudu ko do se jemme mo wi inna ma yashallaha min ibadihi al ulama same ko bula ka joni ne ngi dia be makko ben fu o wi ali ko rewa tamo nabu rewa ben no duni o wi ko bula tamo wana ko wi ko wana wi iri no wana ko wi ko yer ko wi ko wana ko wi ko wana ka wi do wana ko wi ko wana ka wi yo wane no wal ulama wa faqih amma al juhal le wadai kono kuburi dudu ke kono tawai kono ana jomi men kabara ka taala salira nam de wadirta den toro ya allah subhanahu wa taala seuno ngela wal makongol wa halla en dun ko wala ta ko wala tamo nafa en war ke tan jabu gol dun wa halla en dun ko tawata ina metta mo hawra nama de lorra en kono ana renta gol dun rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله